أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سورة کې د سلور شبهات او جوابات دا مقصد سلور حصے وي. شبه په باره دا سابقه هو د نبی صلی الله علیه وسلم کې بیا وروسته حال د جنات او بیا حال د موسی او د خضر علیه السلام او بیا حال د ذوالقرنین بیا اخر کې تتمه دې زنه دا لومبه شوبه جواب دی چې بعضی کسان په امور خارق العادت معنی په کرامات او د اولیاء باندې دلیل د غیر قدرت نسی چې دا وګوره دا سابقه هو ناشنا حال وګوره چې دا دور وخت دی ژوندۍ او په سلګونو کاله نو پته ولګی دا چې دا اختیار مونږ کنه برخه ولا ورکړی وکړ د دې ځنه حال دا غی ذکر کړي ایجز دا غی ذکر دی او تصریح کی په دعا دا غی بزلا او دا دلیل دی په دې خبره چې هجرت کول د پاره د حفاظت د دین په وخت د یرو د فتنو کې دا سنت د اولیاء او انبیاء دی لکه څنګه چې اصحاب کهف هجرت کړو او بیا په دې کې د ټکو نه په پته لګي چې ربنا علی اذانهم الله ته مغی سوال کو چې ربنا آتنا رب ترا لدا کی الله وی مونږ ټپول کړو ربنا علی اذانهم بیا باسنا هم ربتنا علی قلوبهم الله ځان ته نسبت کی دار سو حالات چې کوم راوستري مونږ به راوستري دا به ذکر کوي دی کې دې دا پاره چې د شبیر مشرکان ورو دو شيخه چې دا د الله د طرفنا یو کرامت چې الله غیله ورکړو دغه یو عزت او ام حسبتا آیا تو گمان کوي ان اصحاب الكهف والرقيم چې بشکا اصحاب کهف او اصحاب رقيم كانوا من آیاتنا عجبا او د دلیلونو زمونږه عجیبا. اصحاب کهف او رقيم دا یو شی دی خو رقيم اصل کې هغه تختې ته وی چې پاګه کې ردی اصحاب کهف خبر ذکر او غریب القرآن کې ابن قتیبه المتوفى 276 هجری هغه ویلو اگر چې نور اقوال پکې و خدا بهترو چې اصحاب الرقیم هم دا خلق دي کنه ځکه دا بادشاه په خزانه کې چې کوم تختې پراته و نو پاغي د دین نمونه لیکل شي چې دا کسان غایب شي دي د دې جنته اصحاب الرقیم وي ښه او کهف غار ته وي نو اصحاب الکهف په دغه کوي چې غار کې پاتې شو کنه کان وودی من آیاتنا زموږ د آیاتونو نه زموږ د نخونه عجیبا الله وي زموږ د قدرت نخې وي دلیل د الله په قدرت او د الله په وحدانیت او ظالمان لګي ناغي ته نسبت ته تصرف کوي یا په دې دغه قدرت ثابت دی نو حال شروع شو از اول فتیه تو ال الکهف کله چې پناهی حاصل کړه د ځوانانو غارتان تاسو ځوانان دي دغه بادشاه چې په دغه وخت کې کومو چاوی د قیانوس نوم یې ډیر لوی ظالم او جابر او کافر بادشاه او دا موحدین دي دې کیسه کسان داسې دي چې هغه د وزیرانو زامن دي ناغي بادشاه د خپل عقیدین اړول رستو اخیرا روان ده د خپل دربار کې مدرولي وو ته پوښتنه وکړي نو دا اصحاب الرقیم وو دوی اصحاب الکهف تورات کې وته راقیم وي رستو ته الف دي راقیم رقیم یا راقیم دا اصل کې دا غزې نوم دي چا وی چې کمزې کې دی وو او اینو منن سبا پیٹ را دے عرب و تا بطرا ہوئی او دا د جزیره قادسیه یو طرف ته په شمالي طرف باندې دی د غره د پاسه. والله عالم ابو الكلام ذات خپل کتاب تفسیر ترجمان القرآن کې لیکلی وو. نو دی چې کله پوه شو چې را بادشاه اوس مونږ نه پریدي نو دی غار طرف ته پناهی حاصل کړه. از اول فتیتو فتیا دا جمع د فتا ده کنه ادم ځوانان دی لکان دی دا مسله ګوره لکانو کړی دا لکانو نه راغلی ده. ابراهیم علیه السلام دو ګوره ځوانو کنه سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم خا بعضی کسان وی نیوی نیوی لکان دا غلی دی ځوانان هغه مسله کوي وی ځوانان به دا مسله کوي بوډاګان نشي کولی. او ټیک ده ډېر په بوډاګانو کې داسي چې الله هغه ته رشد نصیب کړی دی او راغلی دی کنه خو مسله د ځوانۍ ده ځکه دا زور غواړي منډه غواړي یو خوا بل خوا کړېدل غواړي دا ځوانان کولی شي. د دې مقام کې دا ځوانانو ذکر کوي چې لکان دي ټول ټول به واده دي. ښه از اول فتیه ته الل کهف غار ته لاړو فقالو نو وی سوال کوي د الله نه ربنا ای رب زمونږه آتنا من لدنک رحمه راکې مونږ له د خپل طرف نه رحمت. ګوره الله نه سوال کوي چې الله مونږ ستا رحمت ته محتاج یو ځکه د الله د رحمت هر چاته احتیاج دی کامبیادی که اولیادی صالحین دی عام او که عام ایمان والا دی بلکه دنیا که خدا اگر رحمت دور خور دی چې کافر تم شامل دی وسعت رحمتی کل شای لیکن انبیاء کرام داغی تذکره بمراش سور انبیاء کې انشاءاللہ حل تم چه داغی ذکر کئی ندر طول بارک اللہ وی وادخلناهم فی رحمتنا طول منخ پل رحمت کے داخل کری وزد دمون رحمت تا محتاج ہو گنا. نو دین دا اللہ نه دا اللہ دا رحمت سوال کی مفسرین ہوئی وی رحمت څه ده وی صبر ته وی رزق ته وی امن ته وی. نو دین دا درې سيزونه غواړي کنه یا الله صبر راکي مانا مونږ په دین باندې کلک کی صبر څه ده وی کلکوالی دا او رزق راکي د خپل طرف نه روزي راکي ذکر دنیا خلق به کوشش دا کوي چې د موحد روزي ختم شي دته سمې لاو نشي خو الله به ورکي. نو دریم امن ستانه غواړو ځکه خلق وی کوشش کوي داغه د قتل او داغه د جلاوطنۍ نو الله امن غواړو رحمتن او هي لنا من امرنا رشدا او آسان کې مونږ ته زمونږ د دې کار نه کامیابی الله مونږ ته کامیابی راکړي. مونږ یو غټ مقصد تر مخ کې شو چې د کافر بادشاه مقابله ده او ټول ملک زمونږ خلاف ده دغه وخت کې د غلګ موحدین دي. نو مونږ ته بل طریقه نه راځي الله خو هجرت مو کو استعد رضا ده پارکور کلی خپل مال او اسبابو خوراکونه د وزیرانو زامن دیغه هغه نعمتونه هر څوم پرې خود استاد رضا ده پاره دې ته وی هجرت د پاره د حفاظت د دین ښه وحی لنا من امرنا رشدا ادا صحابوم کړه دیغه هجرت د پاره د حفاظت د دین د مکه نه چروته او مدینه تراله. نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته وګوره دا ملک دی ملک نبی له سلام او داسې وکتل دا صحاب صفو کې دیغه هغه غریبانو ملنګانو صحابو کې لکه سلمان فارسی صہیب رومی د بلال حبشی رضوان الله علیه مجمعین په شان دي. او د نبی له سلام چې کومه مدرسه او مسجد نبوي کې دا یو ډپه غونډه وا باغې دا او یا څه ملنګان دي رو طالبانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه طالبان دي سلمان فارسی او بل او بل چې پرستو دور کې دا بیا گورنرانو ښا پرستو دور کې د عمر رضی الله عنه او د عثمان رضی الله عنه دور کې لوی گورنران دي بیا او نبی له سلام سره دغه صفه کې طالبان دي. نو او صاحب رضی الله عنه روانو چې نبی له سلام او توکتل نو صرف لنګ کې یا صرف کمیس کې وها بل جامع نه وا یا صرف کمیس دی یا صرف لنګ دی او هغه کې مزه په دې په وندونو نبی له سلام سترګو له خره لري پیدا غتلې ری چې سار به یو جوړا غوستا او ماسخین بلا او ما خام بل د ملک زوی دی لوی جیداد والا او دولت والا دی لیکن ملنګي قبول اکلا کنه دا مګه ملنګان دی د الله د دربار چې لاړو غار ته نه وته او هي لنا من امرنا رشدا او دا سنت د دغه اولیاء او انبیاء او د یری د فتنو په وخت کې د حفاظت د دین په خاطر باندې یو طرف ته شاو دا دلیل د پاره د پیرانو چلی استون کنه د راهبانو د پاره چغی موي وی موږ د سابقا وکار کوی پهلا هغه بل سابقا وکار وکړي چې کله تاسو نوره مسله جوړی تاسو دعوت کوی او تاسو خلق رانی سي وژنی مو نو میدان کې تاسو مسله نه کړه دعوت وکا او چلاوا او خبره کوا کله کپوش وي چیرې ما ته خطر ده او یا خلق ما جلاوتن کوي یا خلق ما ولي یا خلق ما نیوي یا ما وجني او زه حفاظت را ته ګران دینو ټیک د بیا هجرت کولی شو خو رسو خبرې دي کنه دا دلیل دا خلقو لپاره نه کیږي چې غي په ګټونو کې ناشتي او یې رجی مونږ راهبان یو لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته ګورې ښا بلکې حدیث کې راځي رهبانيت امتي الجهاد في سبيل الله زما د امت رهبانيت دار چې د الله په لار کې ملنګي اختیار کړي جهاد کوا زه په ځای کافر سره جهاد شروع دغه کې شامل شوی دا مکو چې ګټ کې کینغه ګټ کې کینا اصل نشته لکه د پیرانو شي دستور جوړ کړي پلان دي کې پیر سیف دي خلک ځلا نیول پلان کې دي کې پیر سیف دي نو دغه پیرانو کې چې د صحیح خلک نه وي فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا الله وی دی چې څنګه نو تل نو آرام کو سم لاستل نو فضربنا فضربنا على اذانهم نو مونږ ټپول کړل د دې په غوونو باندې فل کهف په دغه غار کې سنين عددا یو سو کلونه د شمار ټپول سي مور چې بچیو د کوي دغه غوګل ولا په دمد ملازرا سي کوي کنه نه غو دشي الله وی ما ود کړل ښا نسم مباسناهم بیا سو وخت پس دیرا پیدار کړل مونږه رستو وراشی درې سو کال پس را وښکړی دی کنه لینا علما دې د پاره چې مونږه ښکارکو ایول حزبین چې کم یو د دوو ډلو نه احصال ما لبثو امدا خیادون کې داغه مودې دي چې دې هدا اثر شی په دې غار کې احصال ما لبثو لمدت لبسهم اصل کې دا رستو ما مصدری دی دیر خی یادون کې له هغه مودیل چې دي سارشي او بغار کې ذکر دیو بل سره اختلاف دي چاوي دوری سارشي او چاوي دوری سارشي ورسته را روان دي دا غار کم ځای دی او کم ځای نه دی حافظ ابن کثیر وی فلم یخبرنا الله تعالی مکان هذا الكهف الله مونږ د غار په ځای باندې نه یو خبر کړي چې ای البلاد من الارض چې په کوم علاقه کې دی زمکو اذ لا فائده لنا فيه ولا قصد شرعي ځکه څو فائدہ مونږ نشته او نو څو مقصد پکښتا او وقت تکلف بعض المفسرین بذلک بعض مفسرین په دې کې تکلف کړل دي تکلف او تصنع نه کار غوښته دي نو فذكروا فی اقوالا نو چاوي ودا اله خارجن دې دي ابن اسحاق ودا نینوا سره دي چاوي بلاد د روم کې دي چاوي بلاد د بلقا کې دي والله اعلم بی ای بلاد الله هوا الله ته خپته چې دا په کومه علاقه کې دي او لو کان لنا فيه مصلحه دينيه لارشدنا الله تعالى ورسوله اليه که زمون په کې څه فائدہ وي د دین سم مصلحت وین او الله او د الله رسول به مونږ ته خولو شي فلانی دي کېږي هیڅ مصلحت به نشته باقی زمون د الله په وینا باندې یقین دي چې واقعیم داسې شوی دي لکه څنګه چې الله وی هغه چې سره الله نه مني دا خبره به سو مني چې الله وی هو د ځوانان وو نه کان خلق دي بس تیر شي دي په دنیا کې نو بیا په دې بار کې نورې خبرې پرې ده چې سوک نو نو سوپه کې بیا دا وروسته را روان هم دي دا دی سوکې پکې نمونه ذکر کوي هغه بار کې صحیح روایت نشته ثم بعثناهم الله وی ما راپورته کړه خما ځان ته نسبت کوي ضربنا ودوم ما کړه راوی خو ما کړه نو په کې دا غي کمال نو کمال خدای دا او چې توحید منلې توحید د وجه الله غي له کرامت ورته ښه دینه دا پته ولګی دا چې کوم سړی د مسلې د توحید داعی دی الله غله کرامت ورکوي ښه نحن نقص عليك نبأهم بالحق اوس واقعا شروع شو ښه قرآن چونکې د قصو کتاب نه دی که نه آخر د قصې اول ذکر کو اول منځ کې ذکر کو د منځ غیر وروستو کړه دې ته اشاره کوي چې دا ګورې قصه برای قصه نه ده چې د دنیا خلک کسی کوي او په ترتیب یې وکړه چې دا اول فرق دی دا دویم فرق دی نه دې کې مقصدي خبرې دي ځکه خو الله مونږ ته ذکر کوي په دې باب کې نحن نقص عليك مونږ بیانو پتا باندې نباهم خبر د دې بالحق پرشتیا بالحق معنا بالصدق یا بالحق معنا الاظهار الحق دغه پاره چې حق کارشی نو به سببی کا انهم فتيه یقینا داسو زوانانو امنو بربهم چې ایمان راوړو پر خپل وزدناهم هدا او زیات کړو مونږه هدایت د دې پته ولګیل چې په هدایت کې زیاتواله راځي په اعمالو کنه عمل هم متنصیب کړو ځکه صرف ایمان نه دی ایمان سره عمل هم دی او دا نه کان خلق ایمان هم راوړل دی او زدنا هم هدا اخو حق برابر هم دی په عمل باندې احکام الهیو هغه باندې عمل هم کوي هدا او ربطنا علی قلوبهم ربطنا ور بیا الله ځان ته نسبت کوي ها مخکې هم وی زدنا هم مو ول زیاتی کړو اوس وی ربطنا مونږ په پټه والے وا بادشاہ یې رايو کسان اور پسولې گل شرطي والا پولیس والا اور یې وسته دربار کې ودرولو وربطنا علی قلوبهم امون کلکوال را اوسته او داږي په جوړونو باندې ولې د غړې مخ کې چې ودرې کې خبره کینو دا لوی زړه غواړي او دا خو عادیان نه دي کشرانه لکان دي نو الله وی ما ولا پړه پټه راوستن خو مضبوط جوابونه وکړو ایو سره مناظره کوله کنه ایز قامو کله چې دی ودریدو نه غي سوالونه ته پوښتنه شروع کړو او دا یو سوال دا غي داو چې تاسو رب څوک دی بادشاہ وته وي نو فقالو دی وی ربنا رب السماوات والارض رب زمونږ رب د اسمانونو د زمکه دی چا چې اسمانونه پیدا کړی دی اوسمکه پیدا کړی دا هغه زمونږ رب دی نو بیا هغه وته وی ورته غرب نه سیوا بل حقدار د بندګې نشته سو نور بم واړو واړې کنه دا غي بندګي کولې شي ناغوی لن ندعو من دونه اله چری بارا مدد شو نو وایو بيداغ نه بل معبود تا بل معبود مونږ نه منو نه بل ترا مدد شو وایو نه بل رابلو په خپل حاجاتو کې ها لن ندعو چری برو نه بل په خپل حاجاتو کې من دونه بيد الله نه اله ان بل ذموار بل حاجت را بل معبود ناغي وته وي که څوک بل ته حاجت را وایو نه داغه سو حکم دي څه ګناه وکولې ناغی ویلا قد قلنا اذا شططا یقینا ویلی به مون په دغه وخت کې د حد نه تیر خبره تاخد حد نه تیر خبره ده شطته ودوي معنا د عقل نوم لري دا او د عدل نوم لري ده دا ډیره د بے انصافی خبره ده چې مونږ وایو چې بل مشتا ناغی وته وی خدام مشرانو خلاف کوی کلار نکوم تر اوسه په دې دین روان ولې غی نه پویدل نو یو ته جواب کوي ها دا جواب د هر موحد په هر دور کې چهاولای قومون اتخذو من دونه آلها دی قوم زمون نیولی دی بید اللہ نا نورم ددگار اگر چه زمون نا پا عمر کی مشران دی مون کشرانی و دی مشران دی دی مقام کی سراج المنیر کی شربینی دی وی هاولای قومون و ان کانو اصن من نا اتخذو من دونه آلها دا قوم زمون اگر چه زمون نا پا عمر کی مشران دی سپنگیری دی خدا اللہ نا سیوائی نور مددگار نیولی دی زکه ورپسې نه ځو ناغي وته وی ښه د مشرانو نه منې ناغي منوې ولولا یاتون علیهم بسلطان بین ولې نه پیش کوي دی په خپلو الیه او باندې دلیل کارا هم ترې دلیل پیش کین ورپسې ځو قران کې کوم آیات کې دا راغلی دی کوم حدیث کې راغلی دی مونږ ته سلطان پیش کې ګوره خاصه دلیل نشو بنا یو خود مشرکانو هغه خبرې کنه پلان کې ویلې خوب ویلې دوه اکیراله او دا چلو شو هغه چلو شو وای دا خو سلطان نه دی سلطان وی قرآنی دلیل ده معنی چې دا غي مقدمات یقیني ده که سلطان هغه دلیل ته وی چې باغ تسلط راځي په خصم باندې او تسلط په خصم چې راځي نو دا د الله وینا دی دا الله وینا دی پیش کې کنه کوم دی کې قران کې راغلي دی چې دی الله دا برخه ور کړی دی هغه وته وی په کده مشرانو خبرې به دلیل یې مونږ نه وسګوناله مونږه تقلید خو کنه تقلید وی دی چې هغه کې دلیل مریض ته قتل نه خو هغه په ست للی نو هغه دا خو ظلم دی په معنا ظلمو ممن افترا علی الله کذبا نو سوق دی لوی ظالم دا هغه چانه چې وی ته پل پالا دروغ دا خو لوی ظلم دی بیا چې مونږ به دلیل خبره دا غیر والو سترګې په ټیکړې هغه په روانو تقلید جامد کو تقلید عام دې ته نه ګورو چې دلیل شته او کني شته خو بس منډه ور بسو امن ازلام ممن افترا علی الله کذبا بادشاہ والا ډیډ لائن ورکو چې درې هفته کې د خپل کاروایی سمکه او چې زمون څنګه کې دا غا شانتی شي کني نو بیا بدن پوسټه کې وباسم نو دې ځان له جدا شو یو بل سره صلاح کوي چې وایې زیا تزلتموهم دا قرانه کې یو بل سره خبره کوي ښا وایې زیا تزلتموهم کله چې ډډه وکړه تاسو د دینه وما يعبدون وداغ چانا چی دی بندگی کئی الا اللہ سوا دا اللہ نا فاؤو الالکہف نزے پنائی حاصل کئی او غار تا یو تنوی ما تے او غار معلوم دلتا بلار شو مڑا تری خلقو نو پر دغیو نو ینشر لکم ربکم من رحمتی نو فراخ بدر کی تاسو لربستاسو در رحمت خپلنا ویوحی لکم من امرکم مرفقا او تیار بدر کی تاسو له دې کار تاسو نه فائدې ډېرې ډېر له آرام برته الله نصیب کی ور دې مقام کې دماغ دې کنه بیا اول سر ته لاړ شه دې لاړ غار تا لکه څنګه خبره وشو چې زه چې لاړ شو کنه اچ ور رسیدل نفذربنا علی اذان ملت سوال موکو چې ربنا اتنا من لدنک رحمه وبدې کې په الله خوب راو اسو فذربنا علی اذان نور سو بطیر اشو تر الشمس دا ترتیب دی ها او ما تا ته مې دا خید الله کتاب چې دا لري کیسو کتاب نه لري ګوره دغه چې کوم واقع ذکر کیږي په کې مقاصد دي ګڼ دلیل نقلی په توحید د الله باندې په وحدانیت د الله باندې دارنګ نور فوائد بګي او دارنګ مقصد ته کې تشجیعي جو ګور بادر شدی کسانو ته ګور لکان دي مسالې کوله ایس پروا نه ساتل حالان کې د وزیرانو گورنرانو زامن دي لیکن بے مال دولت پرواونه ساتره د الله د رضا د پاره ځان خورو ته وسپارو اجزان خورو ته وسپارو نو الله اولیا کله نه کانه کله د زمانه دور له کرامت چې درې سو کال پس الله را ویخلوخه لا ژوند دی او حال څنګه نو غو حال دلته ذکر کوي چې کله دی په غار کې ودو کنه نو دک حال ذکر کوي د مقام کې چې دا خوب په وخت کې ردی سه حالو دې ته وی امر خارق للعاده دا نشي کېد چې وسړې درې سو کال نو خوراکو کې نسکاکو کې ودی ودی ودی ودی ولا ژوند دی او دا الله شان دی ژوند دی ساتل او دا الله خلق د دینه منا کړو نو څوک راځي چې غیته نندارو کې چویونی بس خلاص راضی پا غاړه کې دي شي او روح الله پا غزه کې خیر راغی نه خلق واپس کیږي او دا دایي کرامت او سراج المنیر کې شیر بینی ویخه نو وتر الشمس تبوینی نور اذا فل مرتا بلیدو کله چې غی پاغه کې پراتو حال پاغه تیرېدو حکایت کوي دا حال کنه وتر الشمس تبلید نور اذا طلعت کله چې روبختو تزاور عن كهفهم دا اورې د باد غار داغینه ذات الیمینی غی طرف تا نوربا رومبی سر کې لګ ښکالو کړه او په دغه غار به لګیدو بیا بخی طرف ته وړې د دینه دو طرف ته بلار دې د پاره چې ډیر نور د وژن هم دی په ګرمه کې بیا به هم نقصان دی اګه نور بالکل نه لګي او داغه پلوشینی جراثیم پیدا کیږي بیا نقصان دی د نور د پلوشو کې د نور په لرا کې هم الله بعضې فائدې د مخلوق د تاریخ لري لګ اکسیجن و غیره سی واقعي کړه ندا وی ذات الیمین او یزا غربت او کله چې پریوزین نور نو پریوتبا نو تقرضهم اولی دو بددین ذات شمال اگست طرف تا تقرضهم من تعدلو عنهم بددین ما اولی دو او هم فی فجوت منهو او دی پا ارد دیکی دی دی غارنا دی بلکل پا دیمینس کی پراتی دی غار بانی نورخ کالو کی اولی چکم وقت کی پریوزین ام پی اولگی لگونتا و چکم وقت کی راخی جن پی لگو لگی بیاتی اولی خواه او دی خب پارام بانی پراتی دی ذالک من آیات اللہ ذالک من آیات الله دادی د نه خود قدرت د الله نه وګوره د الله د قدرت نه خي دا په وحدانیت او دا په یووالي باندې دلیل چې من یهد الله څوک چې کلک کی الله په دین باندې په هو المهتد نو غد لار مندون کې الله چې ته هدایت کی کنه ناغ لارو موي او من یضل لو صوفی چې بیلاری کی نو فل څوک چې بیلاری کی الله غا فلن تجد له ولی مرشدا نچری به نو می داغه د پاره دوست هدایت ورکونکي وې پیر نه یې ځینې دا پته ولګیږي چې الله د خپل اولیاء او حفاظت کوي لکه دې حفاظت چې کو دا الله نیکان بندگان دي کنه الله له حفاظت د دې کړلې او دا هم پته ولګیږي چې کرامت اصل کې بداوت د حق او هجرت سره حاصلې دي چې وسړې کور کړي د الله د رضا د پاره خپل مزي چرشي پری دي کنه نو الله هغه ته کرامت نصیب کړي لکه دې چې کرامت نصیب کړه تر دې په اختیار کې نه وره دا الله حکم دی داسې نو دغه دوه خبرې مخه تشوي یو دا چې کرامت د ولی اختیار کې نه دی دا غو په لاس کې نه دی الله چې وګوري نه غیر سرګندې ای دا به پته نه ای دا پته نه وځه که خوستو را روان دي چې کله راوي شو نه یو بل نه تاسو کو چاوي یو ورځم تیر کلا چاوي نیمه ورځم تیر کلا هیڅ پته ودنه وا دارنګي دا پته مو لګی دا چې کوم د دنیا نه تللی دی خو لا ژوند دی او دا ژوند دی کرامت دی مړی وته نشي ویلې او کمړو مشي کنه د مړی کرامت کرامت په معنا اصطلاحي نشته چې موږ کرامت د مړو نشته نه دا مطلب نه چې الله غیله عزت نور دی معنا لغوي سره معنا اصطلاحي سره چې کم دی په پلو کتابونو کې د کرامت تعریف کوي چې کرامت دی ته وي امر خارق للعاده يظهر على يد ولي متبع للسنه دا غو کار ته وي چې په عادت کې څوک نشي کوله او د داسې سړي په لاس کار شي چې هغه د سنت تابع نیک سړی دی کنه دا په لاس کار شي کنیک نیو داغه پلاس داسې کار ښکارا شو مثلا یو سړی دی بدمعاش دی زانی دی فاجر دی نور ګناونه کوي هغه مواقع لوزي هغه هم د بو د پاسه داسې روان دی هغه هم ورته ورنه او بیا ته روغ ورو دا بچی اچوي دا به سحر دا کرامت نه دی او دا نیک سړی چې کله متبع د سنت په خلاف سنت کار نه کړي الله کتاب او د پیغمبر سنت په سر روان دی دا هغه ته کرامت وایي دا خو چې ژوند دی کنه اچھا مړ شو نو دا هغه لاس کم دی پاتې دی بیا هغه لاړ بل غایه د کرامت نه متصور کرامت ولی الله یو ولی ورکی دا ولا ذکر ور کوي علما وی مولا لقاری چې دې په دې خپل بندګۍ کول او کلخ شي کنه چې د الله کوم بندګۍ کې په دې کلخ شي چې په صحیح لار روان یم کنه نو مقصد به ته ثبوت ته کنه اج کله انسان له دنیا نه لاړو نو څوک عبادتونه نشته ځان ماته انسان وینقطع عملو انسان چې کله مر شي د عمل خو ختم شي دغه تدری دو نو چې کله عمل په ځای ودری د عبادت په ځای ودری نه خو دې تر ثبوت ضرورت نشته ځکه ته ثبوت فرع د ریاضت او ریاضت نشته نو فرع د کم دی مراله دا قانون دی د دې وجه نه مونږ وایو چې کرامت معنا اصطلاحي سره نشته نو بعض خلک ولا غلط رنگ ورکی هغه وی دا چې خلک راوته لري دا وابیان او صحابیان چې دی وی کرامت نه مني وی کرامت مونږ منو په معنا د عزت الله د نیکو خلقو حفاظت کوي اولیاء او حفاظت الله کوي د علما او حفاظت کوي اگر چې بدخواهان او ناکاره خلک کوشش دا کوي چې د موږ سره ضرر ورکړي او الله حفاظت کوي د محمد رسول الله حفاظت کړي د صحابو حفاظت کړي دي صحابي دي کافر وو جو خاله راتلو چې عزتي ولو کې د لاشو الله ازمکه توی راوین غرزمکه رون وخت بلیع الارض وتوی بل صحابي دي کافر سره جنگ کې ډېر کافر وجلو کافر وو د سخ وسو او په خوشو وشته خو چې خاله ولا راتلو نو الله به له پاسه دندار مسلط کړي نو چې کافر برادر یو ورپان بشو کینو ای دو تختې دا لاش داسې پاد شدیده پاره چې دی به عزتونه کې مسلمانان نور سي نه غوښت یا صحابي دي او په دغه وخت کې د کور نه وروته کوروالې کړه د لا غریب دې کنه سم شوی چې علماء او په دې کې اعلان وشو چې جهاد لته الحمد لله رضی الله عنه او جو سمدستي بیا لامبلی نه ښه دومره غي سره د جهاد اهمیت او سمدستي لاله نبی عليه السلام سره اول ته چې شهید شو نو ملائکه له غسل ورکو بل نبی عليه السلام یې غسیل الملائکه لګا دا وګوره د مرګ نه پس دی دا غنیکانو خلقو عزت او احترام او یا دغه حفاظت دی شیخ القران نو پنځیر کتاب دی نیل السائرین فی طبقات المفسرین پای کې یو مفسر حال ذکر کړي چې هغه په دنیا کې د الله د کتاب تفسیر کا او درس وکاو او خاطر یهودیانو نغې باندې ډېر په بدل لګیلا چې کله مړ شنو یو يهودي لاړو دغه په قبر متیاز یو کوي الله په غزه وړونکو دې ته سوې حفاظت د نیکانو خلقو الله د نیکانو خلقو حفاظت کی دغه انکار نشته او دیکھ یو بل قانون مخې ته راغی چې الله چاته هدایت کی نوغه به هدایت مومي چې الله وته نه کوي کنه څوک یې نشي کوله او دا اصل کې تاسو ته قرآن د نصوص او واضح ده دا خبره به کلکه په ذهن کې کینه وای چې هدایت ورکول او نو ورکول د الله کار دی دا کار پیغمبر ته مرسال دی نبی له سلام څومره کوشش وکړي ابو طالب ایمان تراشي لیکن راغی حالانکه ابو طالب د نبی له سلام نزدې تر دې څومره سختۍ غسر برداشت کړې دي ډېر تکلیفونه برداشت کړې دي ښا تر دې چې نبی عليه السلام وته کاکاجي په دې وخت کې راته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ناغه وي وینا قبلت النار على العار ما ته پته راشي صحیح مسله ده خو اور به قبول ده خو شرم نه قبولو نبی عليه السلام په جړا جړل چې یا الله د ما سره څومره کړهونه کړې دي کافر زما خوال نه شو راتلې په کم کال چې هغه مړ شو هغه کال ته نبی عليه السلام عام الحزن وي د غم کال ولې دا غن رسول کافر سختې شروع شو د علي رضی الله عنه پلار دې کنه او د نبی له سلام دومره حفاظت کړی چې د خپل بچی نه سیوا او بیا د دنیا نه کافر دي لیکن هغه ابو جهل ته وګوره د نبی له سلام سخت دشمن دی فرعون د دې امت وته وي د دې امت فرعون دی لیکن زوی الله ایمان تر اولی اکرم رضی الله عنه دا چې اختیار کړه من یهد الله او هو المهتد د دې وجه سوال دا الله نه کوشش الله ته مکل کې په دین باندې بل څوک نشته چې هغه به تاسو کې پیر فقیر او ملنګ او پلانې وډینګي چې ته هغه ځان نه سه بس او هغه چې د پښا لا اثرات نه ته برنګ ګرځوي نه کله چې الله تا ته هدایت نه کړي چرته هم د دې وجه نه هم په خطبه کې سوایو من یهده الله فلا مضل له او من یضل فلا هادی له هغه خطبه کې وی مولا کنه وی لیکن هغه پوی کې نه په معنا چې راځه سوای کله دې مطلب پوی دی چې په چرته بیا دا نه ویل چې پیر په سیمند هوا فقیر په سیمند هوا هغه به نه غي نه او الله دې نه ګول شي دا غنه سوال وکړه نبی سلام د الله نه سوال کړل چې ما ته حق نصیب کی ما ته هدایت نصیب کی هغه ته خو نصیبو لیکن ما تا ته تعلیمن وی صاحب چې پاسې دعا وکولا یا الله ترا ته حق نصیب کی اے د جبرئیل او د اسرافیل علیه السلام او د میکائیل علیه السلام ربا ته پیدا کوونکی د اسمانونو د زمکه ته پټ او ښکارا باندې پوهه ته په فیصلې کې قیامت کې د خپل بندگانو ترمن ساغه مسلو کې جردی په اختلاف دی یا الله ما ته حق هدایتو کی کنه خلک اختلاف کی دنیا کې الله ما ته حق خو په مثله کې کنه د الله نه سوال کوي موږ باندې کو په کار دي هر مونږ کې دا سوال کوي فلن تجد له ولیا مرشدا نو چرې به ونه مومي داغه د پارا دوسو مرشدن چې داغه هدایت هدایت ورکی مرشد پیر سي ته وي کنه چې هغه ترشد خي نو زوښتنه وتحسبهم ايقاظا اقو دغه حالو ته تب ګمان کې په دی باندې مان کله چې هغه پراته وغه وخت دا حکایت داغي حل او تا به ګمان کو په دې قازن چې دی ود دي او هم چې دی ویخ دی او هم رقود نو حال دا چې دی ود دي ته چې په غیره تیرې دې تا به تو قتل نه تا به چې دا ویخ خلق دی ولي ډیر اورې دراوړې ده کنه دی خو به اورې نه لکتا تاسو به چې کښنه بلې غلطه مو وي لکتا تاسو بلې غلطه وړې ده نو تا به خیال داو چې دې ګني ویخ دی ولي سړی چې ود شي نو ډیر سات په یو طرف باندې پوه دي کنه اج کله لا ویخ نو کله په یو ډول وړې کله په بل ډول نو تحسبهم ای خازا ته به ګمان کې په دې چې دا خو ویخ دی لکثرت التقلیب امام رازی وی دکړی راوړی راوړی نو او هم رکود او حال دا چې دی ودو ادا ځکه الله وی چې ته به ګمان دی خو کې چې ونو قلبهم ذات الیمین او په معنا د ایزخه اذن قلبه ځکه چې اړو راړو مونږ دی خې طرف تا و ذات شمال او غس طرف تا مونږ اړو راړو والله وی نو ستا به خیال دارا شي چې دا یو ایزي حالان کې ودی او قلبهم او سپید دی باسطن ذراعه قرون کې ردوالو لیچ خپل له بل وسیط په درشل باندې دالې شره دالې چې په درشل غړولي لکه څنګه چې سپیکاري دغه شان لاس په یو اصل کې د عملګریو او دوستانو موحدین دي په لار روانو د وزیرانو ځامن دي په دې کې چتلنه یو ګډبم د دې دوستو هغه ګړي سرولې د دې ته وچته ده دیو ته یره مونږه کاستو کو چې د خلکو نه قطع تعلق کو هجرت کو د الله رضا د پر د خپل دین نشو بچولې هغه ته ما چې ته پرې ده زه خو درته راوړم نو کاندا کې بځای پرې کوو رضا الله دې ملشي دار چا جی شوی خو هغه چې څنګه روان شنه هغه سپینو پرې کوو له سپې خو ډیر وفادار دی د سپې و سره مشو دا ګډبس پېو نو دې ټول روان شو او رستور روان دي ان شاء الله سیم دار له وکسان دي شپږ دغه نور دی هم سره دی شو دا ګډب شو او سره دا هغه سپین دی نو څنګه چې دی و دې شو نو سپې سو کې کوله وقلبهم باغه باندې ملا پاغه ځای باندې خو براوسته لاته پروت دی وقلبهم باسه چابه کې بیا دې سپینوم ذکر کړو ها حاتانی بصری وی چې کوم ګډ چې ابراهيم عليه السلام لال کړو دا غنوم جریرو او کوم هود هود مولا چورګک چې وته وی چې سليمان عليه السلام زمانه کې وی دا غنوم انقزو او کوم سپیچ اصحاب کهف سره دا غنوم قتنیرو او کوم سخې چې بني اسرائيل ولالو دا غنوم بهموتو دا خو واقعات دي کنه یو بل ذکر دې څه صحیح سند غنښتا او بیا پرنګ کې مختلاف دی حافظ ابن کثیر وی لا طائله تحتها اس فیدا پکې نشته کوم د پته ولګي چې سورس په او کس سورس په او کس سینس په او ولا دلیل علیها ولا حاجت الیها نو د دلیل په هغه شته نو د زمونږ اجت ته چې خامخا زمونږ جدي وته چې مونږ خامخا دا معلوم کړي او څنګه تاسو کې چې اصحاب کا اوس په استاد هغه شروع وکړه اګه تور اسنګو لکه د اباظ مولان وی یره ابراهیم علیه السلام چې ګډه لال کنه وخه چا وړه وایي به وړه کنه بل چا وړه اغیو کنه ولې ابراهيم عليه السلام له نو جائز او اسماعيل عليه السلام له نو جائز دا غلط به نور څوک نو شي به یو خرولې ته تاسو راخمه خاغم دې چیرې زمانه بګم پوډې لار زمانه بګم خللې ای خللې یا کنه دا څه خلقوم شته ولې به مطلب سوالونه کوي کنه بس اغي کړی دي د دې وجنا حافظ ابن کثیر دا څه خبرې مکوای فین بل هو هي مما ينها د دین نبی عليه السلام من کړی دا من دې شوی دا فین مستند ها رجم بالغیب تاسو د غیب ورو ټوک خبرې دي اته ته توکل وشتل نه ولې توکل خبرې کوي به مطلب ارڅ چې وو سپیو سره دی الله وي بیا به هغه خبرې هم کوي چې دې سپینه به الله وي انسان جوړي په قیامت کې کیسه جوړ کړې و سګه اصحاب کا فروزې چندو کاه مردوم شود وي د نیکانو خلق پای نیکان گرفت مردوم شود کنه اذا نیکانو خلق خو په ونی ولې نو سړی ته جوړ شوی دا چا چا ویلې کوم دی روا تر غلې دی دا سپینه به انسان جوړه وځه کی ویشی داس په الله ته کې اوساتی بیا غی سره موږ ته نور په دنيشتا نو موږ الله په دې مکلف کړی یو خدا هو نام اوس کو پشان یو سپیر هو دا قانون دی چې د نیکو خلقو سپیچ هی کنه هغه باندې مسرات دغی پراته ای او راغی سره د قلب هم باڅون په دنیا کې د سپیم رو وفادار زنه ور نشته وره دا ډیر وفادار دی ها مالک سره تر دې چې په پینځر ورځو لړ وړه نه ورتي دا دې پرې نه دی نو مالک دې نه پرې دی ها لا انسان دی یو وخت ته وګشي یا بد حال لاشي اسو سرین نظر د الله نه کلی شروع کی الله تاسو وه ته ځان کنه پورې تشتور خان دنیا ته راغلی ولا وړه تاسو رسو په کوی سپلای وی په سر دې ټوپه وا جامې دی وی خل کې دی غاغونه وو الله د امور په سینې کې چینه جوړ کړه او برابر حق کټه روغ کړه او خص حالت د لدر ک تندرست او دنیا بلا سامانونه ارته درکړه نن یو ورځ پتا لګراله یو کال پتا باندې سخت او چلیلا سروش پک کال پتا سخت او چلیلا نو پتا باندې کار خراب دي چیر ګیلې کې ده الله دیر خلق پکې داسي بدبخته چېغه بیا د الله نه ګیلې شروع کیخه په تر سینم لاندې کې چې دا وګوره د مالک سره وفادار دی ها هغه سره هم هجرت وکړه وقلبهم باسطن ذراعه بالوسی او سپید آغی قرون کې د دواړو لی چو خپلو دی بالوسیط مدر شلوان دی لویت طلاعتا علیهم کتنا تاب ورکارش بدیوان دی وسیط در شلی دوی چاوی وسیط سنا و غولی دوی خو بہتر دادا غریب القرآن کې ابن قطعبه وی عطبت الباب و هازا احب و الیا دا غ در شلی دوی عطبه و دوی دادا عطوا رحمه اللہ قولمو ازاد المسیر کی ابن جوزی رحمه اللہ قوال لانا قلقلیو گنو کی وسید خور تو وی سید ابن جبیر وی او وسید دروازه تو وی اکرمه عبد الله ابن عباس روایت کړی دی وسید سنا تو وی فلانه فلانه وی او بهتر دادا چې وسید هم دغه درشل ته وی ښا چې موږ د درشل وایو عربی کې او تعتب وی اتبت الباب لویت طلات علیهم کتنا صاب ور خارش بدیوان دی لولیت منهم فرارا نو بغرز د دینه تیخت کون کې ولا ملئت منهم روبا او خامخا ډک بشی د دینه پر روب سره ځکه الله یو هیبت شولې ښا چې څوک ورکار کړي نه تښتید ځکه الله دغه حفاظت کاو کنه ډېر پاره چې څوک تاسو ضرر ورنه کې څوک پاغي چغلیونه کې چې پلان کې خو پلان کې ځای کېږي ولا مولئت منهم روبا حال ذکر کو بیا رستو الله جل شانو غیر پاسول هغه حال رستو ذکر کوي او غزالګه باث نام سره جدید باث هغه مسله ذکر کوي او دې کې مغټ مقصد دی چې انکار د اخرت نه دا ګوره کفر دی چې کسان دنیا کې دا زشته چې غیر اخرت نه انکار کین او الله نمونه خو لغه ذکر دی ډیر وخت پس راوي خپل پکا ځاله کا او باغ ذکر کی بیا وته ګوره ام حسبتا آیات ګمان کوي ان اصحاب الكهف والرقيم یقینا غار والا او تخته والا رقيم والا كانوا من يا رقيم کلی والا كانوا من آیاتنا عجبا او د دلیلونو زمون عجبا اس اول فتيه الى الكهف کله چې پناي حاصل کړه ځوانانو غار تا فقالوا نديوي ربنا اي رب زمونغا آتنا من لدنك رحمتا راكي مونغلا دخبل طرفنا رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا او اسان كي منتد كار زمونغا كاميابي فضربنا على آذانهم نتفول اقلل منتد غبونو داغي باندي تلقه في بدغ غار كي سنين عددا سكلون دشمار ثم بعثناهم بيا مونغرا بيدار قلل لنعلم دې لپاره چې موږ کار وکړو بار بار مې ته ویل دي یو ځکه سره مسله ده کې چې کوم ځای کې الله وي چې موږ ته پته ولګي د علم باب استعمال شي هغه ځای کې په معنا د اظهار او د تمیز دا معنا بچته نه کېدی لپاره چې موږ ته پته ولګي ولې الله د مخې پته نه وسو دا معنا غلطه ده ترې جن عبد الله ابن عباس په داسې ځینو کې داغه تفسیر مشهور دی چې دا په معنا د اظهار او د تمیز دی د تمیز لنا علما دې لپاره چې موږ کار وکړو سرګن کو ایو الحزبین چې کم یو د دې دوه ډلو نه احصا لما لبثوا امدا خیاد اونګه داغه مودې دې چې دې سارشي وبغار کې نحن نقص علیک نباهم بالحق مون بیانو پتا خبر داغي پر اشتیا احصا لما لبثوا ابدا امدا کم یو د دې دوه ډلو نه مان دې دوه ډلو رسول روان دي اصحاب کهف کې دي بل څوک نه دي ګوره ښا ځکه یو وی مونږ دوره وخی سار شي بل وی دوره وخی سار شي به زار سور شي الله ته پته یې خوځه ورشه مونږ به شي رسول آیات کرا روان دي ان شاء الله سبانی درس کې ژوندګي و نه دا غي ا دی چې دې دوه ډلو کې کم یو احصا خیاده اونکي له لما لبسو امدا داغه مودي چې دې سار شي په غار کې نحن نقص عليك نباهم بالحق من بيانو پتا خبر داغي پرشتیا انهم فتيه يقينا داس زوانان امنوا بربهم شي مان راول پرب خپل وزدناهم هدا او زیاتی کړه مون هدایت ددای وربطنا على قلوبهم او کلقوال راوستي مون پزړونو داغي اس قامو کله چودري دل د بادشاہ مختا د قیانوس بادشاہ وکنه کافر دی بعض خلک وي چې تو ته دین سم مسلو کې هر وی د قیانوسی خبرې یا د قیانوسی استادی د کفر خبرې د قیانوسی ښه د شرک خبرې د قیان د اسلام خبرې د قیانوسی نه دي په دې د اکثر دې د قیانوسی ښه کوي چې ته خبره وته کې کنه چې د قران مسله دا یا حدیث کې دا راغلی دي هر وی د قیانوسی خبرې یا د قیانوسی استادی د کفر خبرې د اسلام خبرې د قیانوسی نه دا د قیانوس بادشاہ کافر کنا چې دې مخه ته ودرېدل فقالوا دي ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د زمکه دي لن ندعو من دونه اله چر نرابلو به داغنا بل مددگار لقد قلنا اذا شطط يقينا ویلی به مون په دغه وخت د حد نه تیر خبره ها اولای قومنا دا قوم زمون اگر چې زمون نه مشران دي اتخذوا من دونه الها یولی دي به د الله نه نور مددگار لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولنه پیش کی دی پر خپل زموار او دلیل کارا فمن ظلم نسوب دل وی ظالم ممن دا هغه چانا افترا علی الله کذبا کوي تپل پالا درو جوړه ک پالا درو ویزی تزلتموم قرآنه که او بل سروی او کله چه گرد اوکل تاسو ده دینا وما یعبدون و داغ چانا چی دی بندگی کئی الا اللہ آبید اللانا سوا دا اللانا فا او الالکحف نو پناہی حاصل کے او غار تا ینشر لکم ربکم من رحمتی ہی نو فراق بدر کی تاسو لرب ستاسو در رحمت پلنا ویحیئ لکم من امرکم مرفقا او تیار بدر کی تاسو لا ده دیکار ستاسو نا پیدا آرام فتر الشمسا اوینی بتنور اذا طلعت کل جرو خیجی تزاورو ان کهفین چه اوڑی با دغار داغین ذات الیمینی خی طرفتا و اذا غربتو کل چه پریوزی نور تقر زوم ذات شمال نو پریدی دی گس طرفتا و هم پی فجوت من ہو او دی پارت زیگری ده دیغارنا ذالک من آیات اللہ دادی تنخو دا قدرت دا اللہ نا من یعد اللہ سوکش اللہ و تا ہدایت کی فهو المحتد نو اغا ہدایت مندن کے دے وامن یو بیل او سوکش اللہ بیلاری کی فلن تجد لونو چربونو ممیداغ دا پارا ولیم مرشدا سوک دوس ہدایت ورکون کے و تحصبو مطبو گمان کے پالی ای قازن چی دی بیدار دی و هم رکود و حالدہ چی دی اود دی و دونو قلبو هم جکچ اڑو راڑو ممدی ذات الیمینی خی طرفتا و ذات الشمالی او گس طرفتا و قلبهم اسپید دی باستن زراعه ور اونکی ددوالو لیچو خپلو دی بالوسید پا درشل بانده لویت صلاة علیهم کتناسا پا ورخکارش پا دی لولیت منهم فرارا نو بگرزی ددینا تیخت که اونکی ولمولیت منهم روبا او خامخا دک بشی ددینا پا روب سران